NPO Radio 1 met Roelof de Vries. Na jaren van relatieve rust rommelt het binnen het CDA. Want wie moet straks de nieuwe leider van die partij worden? Een reconstructie over hoe Wopke en Hugo strijden om de titel kroonprins. Dat zometeen in de nieuwsbv. En de onrust bij KLM heeft nu ook de politiek bereikt. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hebben een intensief gesprek gehad met de nieuwe topman van Air France KLM. Het kabinet maakt zich zorgen over de Nederlandse belangen in de luchtvaartmaatschappij en over de positie van topman Elbers, zegt Hoekstra. Waar het om gaat en wat hier eigenlijk de crux is, is dat Schiphol ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse economie. We zijn een hele open economie en we hebben bestemmingen naar allerlei plekken in de wereld. Er zijn bovendien duizenden en duizenden directe en indirecte banen zijn daar mee gemoeid. En we willen zeker stellen dat dat ook op de lange termijn gewaarborgd wordt. Nou, en de KLM maakt daar een heel belangrijk onderdeel van uit. De nieuwe Canadese topman, Smith, weigerde na afloop van het gesprek te reageren. Mr. Smith, will Peter Elbers stay in charge of KLM? Mr. Smith, why don't you want to answer it? Will Peter Elbers stay in charge of KLM, Mr. Smith? Mr. Smith, why won't you answer my question? Can you move, please? Het is dus onduidelijk hoe het verder moet. In de ministerraad wordt er nu over de situatie van de KLM gesproken. En volgende week dinsdag is een belangrijke dag, zegt verslaggever Albert Bos. Dan moet duidelijk worden of die herbenoeming van Elbers wel of niet doorgaat. Daar beslissen de aandeelhouders trouwens over. Nou, het personeel, heb je gisteren waarschijnlijk ook gehoord, liet gisteren al van zich horen. Die boden toen ruim 25.000 handtekeningen aan als steun voor Elbers. En die heeft vanochtend in een intern bericht in ieder geval laten weten dat hem dat zeer heeft geraakt. En ook hartverwarmend noemt hij het. Maar tegelijkertijd roept hij ook op tot rust, want ook Elbers weet dat het spel absoluut nog niet gespeeld is. In China zijn deze week besprekingen geweest over de handelsoorlog tussen China en de VS. De landen moeten voor 2 maart uitkomen, anders verhoogt de VS zijn importtarieven op Chinese goederen nog verder. Ja, correspondent Carrie Park, Gary van Pinkster, wat is daaruit gekomen? Nou, een beetje vlees nog vis. De onderhandelingen zijn niet geklapt. En terwijl ze nog aan het onderhandelen waren, heeft Mnuchin, die is de belangrijkste Amerikaanse onderhandelaar, gezegd, de besprekingen zijn productief. En dat was al zulk goed nieuws, zou je kunnen zeggen, dat in ieder geval de Europese aandelenbeurzen daardoor stegen. Dus het is niet geklapt. Maar ze hebben ook niet gezegd, we gaan de datum, de uiterste datum waarvoor we een akkoord moeten bereiken, gaan we verschuiven. Daar was op een gegeven moment sprake van, om er wat meer tijd voor te nemen. Dat is ook nog niet gezegd. Dus we moeten nu nog kijken hoe dat weer verder gaat. Maar er wordt in ieder geval nog steeds gepraat. Ja, algemene termen hoor ik jou gebruiken. Waar hebben ze het over gehad? Nou, in mei vorig jaar hebben de Verenigde Staten een lijstje met 100 onderwerpen gegeven waar ze het over zou moeten hebben. En dan gaat het natuurlijk allemaal over dingen die te maken hebben met de Chinese diefstal van Amerikaanse technologie. Daar beschuldigt Amerika China van. De verplichte overdracht van technologie. Over subsidie, staatssubsidie op Chinese bedrijven. En op China dat veel te veel naar Amerika zou exporteren. Maar een precieze agenda van waar ze dan deze keer over zouden gaan praten en een document van nou hier zullen we het, zo gaat het er een beetje uitzien als we een overeenstemming zouden bereiken uiteindelijk. Al die dingen zijn er eigenlijk niet op tafel gelegd. Dus heel veel om te bespreken, maar nog heel weinig structuur in waar ze het dan wel of niet over eens zijn, lijkt het in ieder geval. In ieder geval is daar nog niet veel van gebleken. Nee, maar positief zou dan kunnen zijn dat er verder wordt gepraat. Jazeker. En één Hongkongse krant die over het algemeen goed geïnformeerd is, maar die meldt op basis van maar één bron, dat er verder onderhandeld gaat worden in Washington. Dat eigenlijk het hele circus zich verplaatst volgende week naar Washington. En dat ze dan nog steeds, eigenlijk onder die grote tijdsdruk die er nu al op staat, verder gaan praten en er gaan proberen uit te komen. En dat ze eruit komen is wel heel belangrijk. Want als ze dat doen, dan geeft dat waarschijnlijk de wereldeconomie een positieve impuls. Maar als het niet lukt, dan heeft dat voor de hele wereld, ook voor Europa, gevolgen. En dan heb je ook nog kans dat je min of meer dat je in de richting van een recessie gaat. Dus heel belangrijke besprekingen zijn het zeker. China-correspondent Gary van Pinksteren. Toen was mijn computerregeltje leeg. Nou, ik weet niet hoe dat nou weer kan. Er zit niks in. Ik ga door gewoon met het volgende onderwerp. Spanje gaat 28 april naar de stembus voor vervroegde verkiezingen, meldt premier Sanchez. Die vervroegde verkiezingen werden al verwacht nadat de regeringsbegroting woensdag was weggestemd door de Catalaanse partijen, zegt correspondent Rob Zoutberg. De separatistische partijen die wilden eigenlijk alleen maar meedoen met die begroting van Sanchez als er opnieuw gesproken zou worden over onafhankelijkheid in Catalonië. Nou, nee dus, daar is de premier niet toe bereid. Hij zei net, we zijn bereid tot dialoog, maar alleen binnen de grenzen van de grondwet, zei Sanchez. En nogmaals, dat betekent dus einde overleg en echt ja, opnieuw dus stemmen. Premier Sanchez was maar 8 maanden aan de macht. Hij volgde vorig jaar Mariano Rajoy op, die na een reeks corruptieschandalen was weggestemd door het Spaanse parlement. Het Belgische parket onderzoekt de dood van een oud-rechercheur in de zaak van de bende van Nijvel. Die oud-politieman werd afgelopen zondag doodgevonden in zijn huis. Correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Waarom is dat zo verdacht ineens, die dood? Omdat alles rond het onderzoek naar de bende van Nijvel meteen aandacht krijgt. Het zou dus een gewone zelfmoord kunnen zijn. Maar de speculatie is meteen ook gevoed door uitlatingen van zijn dochter. Die zei dat hij de afgelopen weken nerveus was. Het zou te maken kunnen hebben met de aanhouding van 2 andere oud-speurders. En ja, dan heb je het dus meteen weer over het onderzoek. En alles wat daarin een kleine rol speelt is meteen belangrijk hier in België. Ja, zoveelste ontwikkeling in die zaak rond de bende van Nijvel. Komt dat al met al nou een beetje dichter bij een doorbraak? Nou, dat is elke keer natuurlijk wel weer de hoop. Kijk, die 2 speurders waar die ene man dus nerveus over geweest zou zijn, die zijn aangehouden omdat zij informatie hebben over een laatste zoekactie die er geweest is in een kanaal in 1986, hè, daar spreken we over. Zo lang is het al geleden. Die 2 rechercheurs die zijn inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt natuurlijk nog, maar niet voldoende verdenking om ze vast te houden. Maar zij zouden meer informatie hebben. Een geheimzinnige informant die weer zou kunnen leiden naar meer informatie over die zaak, de bende van Nijvel, die nog altijd niet is opgelost. En we hebben natuurlijk niet zo lang geleden een man gehad, ook een oud speurder, die zou de reus van de bende van Nijvel zijn. Ja, inmiddels is dat spoor ook doodgelopen. Ja, en omdat het al zo lang duurt, omdat België elke keer tussen hoop en vrees is, hoop op nieuwe ontwikkelingen, eindelijk een ontknoping van die zaak, maar vrees dat het ook deze keer weer een dood spoor zal blijken te zijn, dat zie je dus nu ook de hele tijd bij dit soort ontwikkelingen. Men is natuurlijk geïnteresseerd. Men hoopt dat het tot die doorbraak leidt. Maar men is hier al zo vaak op dit punt geweest dat de vrees natuurlijk is dat ook dit weer een doodspoor is. Correspondent Sander van Hoorn. En we kijken nog even naar het weer. Droog vandaag, veel zon. Het wordt 11 graden op de Wadden, plaatselijk 17 in Limburg. En ook in het weekeinde flinke zonnige periode en 10 tot 15 graden. Druktemaker vandaag is Kees van Amstel en heeft beleggingstips voor vegetariërs. Je hoort hem rond 12:30 in de Nieuws BV. En John Bakker bij de ANWB, is het op de wegen ook zo'n mooie zonnige vrijdag? Nou, het valt de hele ochtend al een beetje tegen, want er gebeurt elke keer wel weer ergens een aanrijding. Nu is dat het geval op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. Staat 3 kilometer file achter. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Denk aan een Mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Denk groot. Kijk op mini.nl. De filmklassieker Casablanca. Over turbulente tijden toen, in een muzikale toneelbewerking van nu. Boek nu kaarten via casablancatheater.nl. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de Ora aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbv een mogelijk Shakespeare-waardig koningsdrama. Namelijk de vraag wie de grote leider wordt bij het Christendemocratisch Appel, het CDA. Koning Sybrand den Eerste heeft de kroon nu nog stevig op het hoofd, maar er wordt aan de poten van zijn troon gezaagd. Niet alleen door schoenenfetischist / vicepremier Hugo de Jonge, maar ook door de man met de naam van een schaatskernploegtrainer, Wopke Hoekstra. Hoe zal deze machtsstrijd zich gaan voltrekken? Wordt het Siep, Wop of Huug om klaarheid te scheppen in deze kwestie? Zo dadelijk aan tafel de zetelziener, de sultan van de steekproef, het opinieopperhoofd, koning Koffiedik, ook wel de ongekroonde prins der peilingen, hier ten lande beter bekend als verkiezingsvoorspeller Maurice de Hond. Dit alles wordt vandaag weer kundig in goede banen geleid door de man die zijn mollige witbierkontje ook steeds meer tussen de vaste nieuwsbv-presentatoren Willemijn en Patrick probeert te wurmen. Dames en heren, Roelof de Vries. BNN VARA. De Nieuws BV. Kees van Amstel, dankjewel. Zometeen na 12:30 meer van jou. En een hele goede middag iedereen. Ze heet Yayoi Kusama, bijnaam de Polkadot Prinses. En wereldwijd staan mensen in de rij voor het werk van deze bijna 90-jarige kunstenares. Ook in Nederland. Na 12:30 vertelt museumdirecteur Anne de Meester waarom zij zo fantastisch is. Maar nu eerst de week van Kay over de kroonprinsen van het CDA. Oh, Den Haag. Wie CDA zegt, die zegt Sybrand Buma. Hij is de baas met een hoofdletter B. Maar voor hoe lang nog? Want er staan kroonprinsen klaar. Meervoud Hugo de Jonge met zijn hippe schoenen en minister van Financiën Wopke Hoekstra, die willen ook wel de scepter zwaaien. Ze lopen zich warm langs de zijlijn. Een mooi moment voor onze Haagse redactie om te kijken naar de Buma's to be. Peter K., politiek directeur van Pauw en ook van ons. Waarom kijken jullie nu juist naar die potentiële opvolgers? Nou, Roelof, ik was het afgelopen weekend op het CDA-congres. Ja, het werk gaat altijd door. Voor een parlementair redacteur. En daar moest je echt je best doen om het geroezemoes niet te horen. Het geroezemoes over die opvolger. Want voorzitter Rutte Petom die nam afscheid. De nieuwe voorzitter Rutger Ploem die werd op het schild gehesen. En op zo'n moment is het niet zo gek als er ook wordt gekeken naar een nieuwe partijleider. En Buma begint een beetje over de weg te slingeren, zo langzamerhand. Van links naar rechts. En twee jonge talenten staan klaar om het over te nemen. En de vraag is niet wanneer dat gebeurt, maar wanneer dat gebeurt. Dat is de vraag eigenlijk. En we zijn eens gaan graven, hebben de boel op een rijtje gezet en dat hebben we allemaal verpakt in het volgende verhaal. Ik ben overdonderd door deze uitslag. Voor het eerst mochten de CDA-leden hun eigen leider kiezen. 7 jaar al zwaait Sybrand Buma de scepter over het CDA. Leden hebben gekozen voor iemand die ervaring heeft, maar die ook met de partij naar vernieuwing toe wil. 7 jaar puinruimen, want na jarenlange dominantie krijgt de partij in 2010 een megadreun van de kiezer. Beste CDA-vrienden, de kiezer heeft gesproken. De uitslag van deze verkiezingen is zeer, zeer teleurstellend. Het is een klap voor ons. En als ze daarna ook nog met de PVV regeren, splijt de partij voor het oog van de camera. Partijbonzen gaan rollenbollend over straat. In een van emotie zinderend CDA-congres heeft een meerderheid zijn steun uitgesproken voor het regeer- en gedoogakkoord met VVD en PVV. Maxime, jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij zult onze idealen nooit verloochenen. Tegelijkertijd laat dit zien hoe diep verdeeld het CDA is. Mijn advies, don't do it. Met het zicht op de afgrond hijst de partij in 2012 Buma op het schild. En sindsdien is het muisstil in de partij. Een wapenstilstand. Zelfs als Buma een conservatieve koers inslaat, die velen in de partij terecht vinden. Europa moet terug naar een situatie waarin wij ook zelf kunnen zeggen, ja, wij kunnen vluchtelingen opvangen, maar met een grens. Maar die grens bestaat niet uit hekken. Nou, uiteindelijk denk ik dat het niet uit hekken bestaat, hoewel ik moet toegeven dat Hongarije een heel eind komt met zijn hekken. Maar de criticasters fluisteren slechts en houden zich stil in de media. Alleen types als Herman Wijfels of oud-premier Dries van Acht slaan op de trom. Maar ja, dat zijn toch verkapte GroenLinksers, dus who cares? Jongen, wat zijn we in dit land nationalistisch geworden. Het is uw eigen CDA? Ja, het zal wel wezen. Ik heb er de laatste keer niet op gestemd. Nee, GroenLinks. Stiekem hoopt Buma de VVD de pas af te snijden bij de kiezers door ze rechts in te halen. Rechts door de berm. Bijvoorbeeld door het op te nemen voor de gewone Nederlander. En als we nou die boze burgers de gewone Nederlander noemen. Steeds loopt die gewone Nederlander tegen een muur op. Of te waarschuwen voor een klimaatrevolte. Dat is eigenlijk mijn grote punt. Dat diegenen die zelf hun, als ik het even zo gechargeerd mag zeggen, hun Tesla wel kunnen betalen en inderdaad die extra hypotheek wel kunnen nemen, tegen de rest van Nederland zeggen, zo moet je doen. Maar die jarenlange stilte in de partij, die bijna heilige vrede, is nu opeens voorbij. De partij staat slecht in de peilingen. Op congressen klinkt kritiek op de rechtse koers. En in het struikgewas roeren zich twee prinsjes. Stiekempjes nog. Stiekempjes als kandidaat opvolgers van Buma. Het zijn vicepremier Hugo de Jonge. Ja, meneer de Jonge, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Die schoenen. Ja, ik heb de afgelopen jaren altijd hele vrolijke schoenen aan gehad. En vandaag is een vrolijke dag. De handige babbelaar en vlogminister. Hey, leuk dat je kijkt. Zo hoort het toch op niet? Hey. Leuk dat je kijkt. De man van de lawaai-schoenen. Oud-wethouder van Rotterdam. En man van 1001 zorgplannetjes. En Wopke Hoekstra. De rustige bolleboos. Ik ben thuis streng over het geld. En ik denk dat dat ook belangrijk is om dat hier te zijn. En minister van Financiën. Oud-prezes van het Leids Studentenkoor Minerva. Zuidas-consultant, senator. En nu, als baas van de schatkist, man van 700 miljard. Voorzitter, tegen die achtergrond presenteer ik vandaag een begroting die Nederland sterker, veiliger en welvarender maakt. Allebei staan ze al te boek als kroonprins. En hun campagne begint op stoom te komen. Ze hebben zelfs hun eigen clubjes binnen de partij. Team Hugo. Met als captain Hugo's stiefmoeder, oud-partijvoorzitter en oud-minister Marja van Bijsterveld. En aan de andere kant Team Wopke. Met oud-ministers als Jan Kees de Jager en Joop Wijn die in hem een geestverwant herkennen. Wopke en Hugo zijn all over the place. De gast zijn mediadeskundige Mark Koster en de minister van Financiën Wopke Hoekstra. De minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gaat hier in gesprek met de mensen waarover het gaat. En als er deze maand een nieuwe partijvoorzitter moet komen, letten de kroonprins in spe extra goed op. De voorzitter van de partij regelt het kiezen van een nieuwe partijleider. En heeft dus direct invloed op de kansen van Wopke en Hugo om de macht in de partij te krijgen. Dames en heren, om het CDA fit te maken voor 2030 en 2040 gaan we vanaf vandaag met extra energie aan de slag met verdiepen, vernieuwen, verbreden. Vergeet die slogans niet. De nieuwe voorzitter Rutger Ploem belooft vernieuwing. En de partij gaat uit van een nieuwe leider. Wordt het Wopke of wordt het Hugo? Of is er misschien nog een dark horse in de race? Rond één iemand is het stil. De puinruimer, de man van de vrede. De stugge Vries, Sybrand Buma. Kort voor het partijcongres geeft hij nog een ruk aan het stuur. Koerst opeens naar het midden en geeft stevig gas. En in samenwerking met anderen die grote vragen van de tijd aanpakken. Dan laten we zien dat de waarheid in het midden ligt. Applaus. Maar in het struikgewas lopen team Wopke en team Hugo zich warmer en warmer. Niemand wil Buma openlijk afvallen. Maar gespannen kijken ze naar de komende verkiezingen op 20 maart. CDA-vrienden, de verkiezing gaat over de toekomst van jouw provincie. De toekomst van de mensen thuis. En daar zitten ze nou juist niet te wachten op het geschreeuw en het gebekvecht uit Den Haag. Een reconstructie van Joost Bekernam, John van Dellen en Peter K. Om met ons een blik in de toekomst te werpen. De toekomst van het CDA in het algemeen. En Wopke, Hugo en Sybrand in het bijzonder. Is hier opiniepeiler Maurice de Hond. Maurice, durf jij je te wagen aan een voorspelling hoe dit afloopt? Wie wordt het? Nou, het gaat er vooral om op welke manier Buma weggaat. Gaat hij voor de Tweede Kamerverkiezingen weg of pas daarna? En meestal is het zo dat leiders van van politieke partijen pas weggaan na een slechte uitslag bij een Tweede Kamerverkiezing. Hangt er ook vanaf of het kabinet valt of niet valt. En die aanloop zal bepalen ja, wie uiteindelijk ook in de beste positie komt om vervolgens de rol over te nemen van Buma. Dus ook wie het kabinet eventueel zou breken, hè, als Buma daar een rol in speelt. Dan manoeuvreert zichzelf in een wat slechtere uitgangspositie, kan ik me voorstellen. Ja, dat zou kunnen zijn. Het hangt ook een beetje vanaf wat gaat Mark Rutte doen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Staat hij op de lijst of niet meer op de lijst? Dus in die krachtsverhoudingen gaat het ook wel een beetje bepalen. Mijn ervaring nogmaals is dat meestal de politieke leiders pas aftreden op de avond van de verkiezingen als ze slecht gescoord hebben. In ieder geval nog even geduld, dus. Maar Peter, hoe lang lopen ze zich eigenlijk al warm? Wopke en Hugo. Nou, dat zijn twee ambitieuze jongens, dat kun je wel zien. En vanaf het moment dat ze minister werden, zullen ze ongetwijfeld ook in gedachten hebben gehad dat ze wellicht de sprong naar het partijleiderschap konden wagen. Ik weet dat Wopke vanaf het begin ook begeleid wordt door mensen, geadviseerd wordt. Ook logisch als je in zo'n positie terechtkomt. En je ziet ook dat ze zich veel manifesteren. Hugo de Jonge vanaf het begin met allerlei interviews en plannen. En die was meteen heel zichtbaar. Wopke Hoekstra heeft zich volgens mij een jaar rustig gehouden, maar begint zich nu te manifesteren. Die had laatst de Bilderberglezing. En dat is een soort premierachtige visionair verhaal. Dat werd niet erg opgepikt, maar een beetje later stond toch het grootste deel van die lezing in het AD. Met de hulp van het ministerie van Financiën. Zo van, jongens, kijk eens, onze Wopke heeft wel degelijk een visie. Dus ja, het wordt aan de weg getimmerd door de heren. Door die twee in ieder geval. Maar Maries, we hebben het dus over Hoekstra en de Jonge. Zijn er nog meer kandidaten, denk ik, die in hun achterhoofd toch al denken, nou, als ja, maar weggaan. Bij een Tweede Kamerverkiezing gaat... Kijk, CDA staat er electoraal eigenlijk niet zo goed voor. Historisch gezien helemaal niet. De laatste verkiezing haalden ze rond de 12%. Bij de laatste twee Provinciale Statenverkiezingen haalden ze 14%. De slechtste resultaten ooit. Want ze haalden altijd 25 of veel meer. En ja, die 14% zal een heel goed resultaat zijn als ze het nu halen. Nou ja, bij de Tweede Kamerverkiezing zal het de strijd vooral gaan om wie wordt nou eigenlijk de premier. Want dat is een extra bonus die je kan krijgen bij de verkiezingen. Denk aan 2012 met Samson en Rutte. En in die strijd zou ook nog wel een derde persoon interessant kunnen zijn, namelijk een vrouw, Mona Keizer. Omdat het feit dat ze wellicht de enige vrouw is, alhoewel Kaag natuurlijk bij D66 wellicht erbij staat, voor kiezers zou kunnen betekenen, en zeker voor vrouwelijke kiezers. Als ik nou toch op een premier moet kiezen, laat ik dan maar eens een keer op een vrouw kiezen. Dus ik denk dat Mona Keizer electoraal gezien voor het CDA best een goede en interessante keuze zou zijn. Ja. Peter, ken je nog meer namen van mensen die denken, nou... Oké, ik denk dat Mona Keizer, die zal het wellicht nog ambiëren. Dat kan verrassend zijn, maar die wordt niet zo gedragen door de partij zelf. Wat deze twee jongens tekortkomen, is dat ze niet katholiek zijn. Het zijn twee protestantse jongens. De bloedgroepen. En, ja, en een groot deel van de CDA-aanhang is katholiek natuurlijk. Oude KNVP'ers. Ja, en dan hebben ze nog wel in het kabinet zit wel een overtuigd katholiek uit het zuiden. Raymond Knops. En die wordt bij het gisteren rondbellen, hoor ik zijn naam een paar keer vallen. Ja, let op, dat zou wel eens de dark horse kunnen zijn. Want katholiek, Maurice, jij weet het. Is dit echt nog belangrijk voor de CDA'ers? Dat de oude KNVP'ers denken, ik stem eerder op een katholiek? Ja, het is zeker zo. Het overgrote deel van de CDA-kiezers zijn kerkelijke mensen. Daarom neemt die groep ook steeds meer af, het aantal kiezers. En hun probleem van het CDA is ook dat ze in het zuiden concurrentie hebben van het PVV. En wellicht ook van Forum voor Democratie. Dus als het een katholiek zou zijn, zou het hun electorale positie wellicht al kunnen versterken. In het zuiden, vooral. In het zuiden, daar gaat het dan om. De slag om Limburg, Brabant, dat soort provincies. Ja, als jij nu je geld op iemand zou moeten zetten, laten we zeggen van die vier. Keizer, Hoekstra, De Jonge, Knops als dark horse. Dan zeg jij, het wordt... Als ik kijk naar de electorale positie, dan zie je op dit moment dat zowel De Jonge als Hoekstra doen het eigenlijk goed als minister. Maar het interessante is dat bij Hoekstra je kan zien dat hij het vooral goed doet in de breedte, ook bij VVD en D66. Ja. Minister van Financiën, altijd populair. Ja. En dat De Jonge het eigenlijk wat sterker doet bij CDA-kiezers. Dus als je het... Maar ja, je kan ook zeggen, hij heeft een aantrekkingskracht dan bij andere partijen. Maar ik zou, als ik electoraal gezien de keuze zou moeten maken en Buma zou weggaan, dan zou De Jonge volgens mij dan de grootste electorale potentie hebben. Maar als ik dit beluister, zou je net zo goed inderdaad het omgekeerde kunnen zeggen. Want als Hoekstra VVD en D66 kiezers aantrekt, valt er voor hem veel te winnen eigenlijk. Hij kan veel winnen dus. Ja, maar er zit ook een soort... ja, gunfactor of iets, een emotionele binding. En ik denk dat als iemand iets meer technocraat is, dat het ook electoraal wat minder goed overkomt dan iemand die wat meer contact met mensen maakt. Ja, ja. Peter, Maurice zegt ook van ja, het hangt er ook vanaf wanneer Buma vertrekt en hoe dat gaat. Hoe zie jij dat aflopen? Wat denk jij? Nou, ik denk dat hij de komende twee verkiezingen gewoon zal doen en dat hij ook zal blijven zitten eigenlijk tot het kabinet valt. Want deze twee heren zitten in het kabinet en die kunnen zijn positie eigenlijk niet overnemen. Dan moet er weer een tijdelijke iemand uit de Kamerfractie opstaan. Dus hij zal doorgaan totdat dit kabinet valt. Maar ik denk dat hij dan toch wel zo verstandig zal zijn om te zeggen, de volgende verkiezingen, die moeten maar geleid worden door een nieuwe lijsttrekker. En dan zal de partijvoorzitter dus moeten organiseren dat er eventueel een tweestrijd ontstaat. Mm. Dat er leden kunnen kiezen. Doen ze aan interne verkiezingen daar ook? Of? Ja, Buma is ook gekozen in een ledenverkiezing. Toen waren er 5 kandidaten. Mona Keijzer onder meer en Henk Bleker. En Buma won dat vrij ruim. Mona Keijzer nog als belangrijkste tegenkandidaat toen. Dus het CDA kan dat organiseren. Het kan ook zijn dat een van de twee zegt, nou, doe jij het maar, ik hoef niet zo nodig. Zou ook kunnen. Als ik het zo beluister, denk ik dat Hoekstra de grootste kans heeft. Want nou, ik zie daar de partijprominenten verzamelen zich echt rond hem. En bij de jongen zie ik daar minder van. Dat is meer, misschien wat meer gebaseerd in als vrijwilligers, misschien een deel in Rotterdam. Weten we eigenlijk wat Buma ervan vindt? Want die hoort dit ook. Er worden een beetje teamtjes gevormd. Die hoort die zaag aan zijn stoelpoten, toch? Vindt hij De vraag is hoe ambitieus hij nog is. Ik hoor dat hij graag door wil, dat hij graag verder wil. Maar het lijkt me dat hij er best wel zenuwachtig van zou kunnen worden. Maar je kunt na 7 jaar partijleiderschap is het ook wel een mooi moment om weg te gaan. Het zijn echt slopende banen. Ik zie die mensen als Pechtold en Samson tegenwoordig nog wel eens af en toe. En die voelen zich wel bevrijd van een lode last eigenlijk. Dus ja, het zou niet zo vreemd zijn als Buma er genoeg van heeft na 7, 8 jaar. Maar ga je nog peilen wie van deze 4 het best ligt? Dat doe ik regelmatig. En dit lijkt me inderdaad een interessant punt. Maar kijk, wat voor Buma natuurlijk het probleem is, als je als 2/3 partij in de coalitie meedoet, dan doe je het eigenlijk altijd slecht. D66 en CDA waarschijnlijk ook gaan behoorlijk verliezen. Ja. En dat is een ontzettend. In de vorige verkiezingen zat hij in de oppositie ten opzichte van de VVD. En toen scoorde hij toch eigenlijk ook nog maar 12%. Wat wel een stijging was, maar voor het CDA eigenlijk ook niet een bijzondere uitslag. Dus hij zit electoraal gezien behoorlijk in de knel, denk ik. Het wordt lastig. Dankjewel, Peter K., politiek redacteur van ons. En ook van Pauw en Maurice de Hond. Peilprins van de polder. Just go ahead now. Hartelijkers na gesprek over kroonprinsen in de politiek was echt niet te vinden. Spin Doctors, Two Princes. NPO Radio 1. Roelof de Vries. De Nieuws BV. De wereldberoemde Japanse kunstenares Yayoi Kusama wordt volgende maand 90. Ze wordt ook wel de Polka Dot Princess genoemd. En ze is al een dame op... En ook al is ze een dame op leeftijd, stoppen is geen optie. Museums all over the world are calling me, wanting to exhibit my work. The number is growing so fast, but it's only me painting. I'm so busy. Een gesprek over deze Kusama zometeen. NPO Radio 1. Bijna 1 minuut over 12:30. Hier is het NOS Journaal, Jan van der Putten. De beveiliging van de Tweede Kamer wordt strenger. Bezoekers moeten zich binnenkort bij binnenkomst altijd legitimeren en hun naam en adres opgeven. Nu hoeven bijvoorbeeld mensen die een debat willen bijwonen geen papieren te laten zien. Onderwijsminister Slob is niet gelukkig met het moment waarop de discussie over de eindtoets is opgeleid. Deze week zeiden de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie dat leerlingen van de basisschool hun advies voor de middelbare school pas na de eindtoets moeten krijgen. Op een bouwplaats bij het station in Delfzijl is vanochtend een stof gevonden waarbij het vermoeden bestaat dat dat asbest is. Op een hek is een pamflet gehangen waarin de vervuiling wordt opgeëist door anonieme anti-windmolenactivisten, meldt RTV Noord. En erwtensoep is vanaf nu officieel Nederlands erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland eert het maken van snert. Wow. Vanwege de lange historie, de vele varianten. Nou ben ik klaar. Til van. Ja. Dankjewel, Jan. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Kees van Amstel. Per 1 januari 2019 ben ik behoorlijk vegetarisch geworden. Behoorlijk als in, mijn vleesconsumptie is min 80%. Ik weet het nog steeds, flexie. En ik weet ook, vega is al lang niet hip meer. Eerder Afro-Tros, ANWB, Windjack, Mainstream. Maar toch, als voormalig fanatiek verorberaar van spare ribs, grillworst, T-bones, doorregen sucadelappen en lang pruttelende carbonades, ben ik nog steeds verbaasd dat het me zo makkelijk afgaat. Je krijgt leuke reacties, maar ook mindere. Zowel van vegetariërs als vleeseters. Ik had wat onschuldige eetfotootjes gezet op Facebook en Twitter. Man, ik kreeg direct nare berichten van carnivoren dat ze het anti-vleesgedram zat waren en dat ze nu om mij te sarren juist meer vlees zouden gaan eten. Vanuit de vegetariërs en veganisten was de reactie ook dubbel. De ene helft gaf me steun en ving me op alsof ik een born-again Christian was. Mensen van heinde en verre brachten me hummus en tofu en mirre. En recepten, oneindig veel recepten. Maar er was ook die andere vega-groep. De hardcore vega's, de veggie-veteranen. Van hen kreeg ik toegeschamperd. Oh ja, nu vegetariër worden. Ja, in 2019 is het lekker makkelijk om vegetariër te worden. Hey Kees, ik was al vegetariër in de 80e jaren. Het waren de vegetarische middeleeuwen. Dan kreeg ik vervolgens verhalen over bloembollen en knoestige winterpenen en restaurants waar men uitgejouwd en kaalgeschoren werd en de enige vega-optie een matig gebakken ei op een bedje van sla was. Als je geluk had, een homp lauwwarme geitenkaas. Meer had je niet. En ik, meneer het Valles en Kwornprinsje, werd nu vegetariër. Goh, nou, lekker easy. En als ik dan mijn vleesvervangers liet zien, gromden ze en bedreigden ze me met een aubergine. Wat gaf mij het duwtje om meer vegetarisch te gaan eten? Iemand had me gezegd, kijk de documentaire Cowspiracy op Netflix. Dan word je zeker vega. Ik lachte schamper. Ik kom uit een familie van geradicaliseerde carnivoren. Maar ik keek Cowspiracy. De docu in het kort, hartstikke leuk voor het milieu. Al die warmtepompen en minder diesel en koud douchen en plastic recyclen. Maar er is maar één ding dat echt aantikt. En dat is geen vlees eten. Ja, of geen kinderen nemen. Maar ja, om nou bij die laatste nou allemaal de keel dicht te gaan knijpen voor het milieu is ook zo wat. Meest bijzondere feit uit de documentaire: al stoppen we morgen met alle auto's en alle bussen en alle vliegtuigen en alle boten over de hele wereld, dan nog stijgt de CO2 enorm. En dat alleen maar door de veeteelt. En dat was interessant nieuws. Ik bedoel, ik heb geen zin om koud te gaan douchen. Doei, dan maar geen ijsberen. En ik heb zo'n fijne diesel. Maar als ik dan toch iets goed doen moet doen dat echt aantikt, dan maar wat minder vlees. Ook beter voor je darmen. Mijn grootste probleem was, wat doe je als vegetariër op je brood? Ik at altijd vlees op brood. En altijd kaas of hummus of gegrilde aubergine, alsjeblieft, ik niet. Bleh. Daarom een paar vleesvervangende tips van mij voor beginnende vegetariërs. Tip 1. De vegetarische smeerworst met tuinkruiden van Garden Gourmet. Ja, net echte leverworst. Tip 2. De filet américain van de vegetarische slager. Erg goed te doen. En tip 3 voor de echte ongelovigen: probeer anders eens de homestyle veggie McChicken burger van McDonald's. Geloof me. En echt niet nemen de vegapaté van Kips of de vegetarische kruidenpaté van Son Natura. Want daarna sta je als tegengif toch weer aan een stuk rauwe spek te likken. Succes mensen, red de wereld. Het is dit of koud douchen. Kees van Amstel, dankjewel. Was die smeerworst met tuinkruiden vegetarisch? Ja? Oh, die is op nu, sorry. Die heb ik op mijn brood gesmeerd. Nieuws van de NOS dan. Mogen freelancers samen prijsafspraken maken? Over die vraag buigt de ACM, dat is de Autoriteit Consument en Markt, zich nu. Dat zei bestuursvoorzitter Martijn Snoep vandaag in het Financiële Dagblad. Ik praat erover verder met NOS-economieredacteur Charlotte Waiers. Charlotte, waarom onderzoekt de ACM dit nu? Nou, er is op dit moment veel discussie over of ZZP'ers wel genoeg beschermd zijn. Ze vallen niet onder een cao, ze hebben geen minimumloon. En nou ja, voor een heel groot deel van de ZZP'ers is dat geen probleem. Dat zijn gewoon tevreden ondernemers die graag zelf alles bepalen. Maar er is een groep mensen, sommige groepen, bijvoorbeeld de schoonmakers of de pakjesbezorgers. Daar zie je dat zij merken dat opdrachtgevers ze wat makkelijker voor elkaar inwisselen. Dus hun onderhandelingspositie is slechter. En dat heeft als gevolg dat sommigen echt onder het bestaansminimum terechtkomen. En misschien als ze dan samen de hand in één doen, dan kunnen ze samen een minimumloon eisen. Ja, dat is opvallend, want de ACM moet ook juist collectieve prijsafspraken tussen ondernemers, kartels voorkomen. Ja, dat klopt. Maar dan gaat het vooral om hele grote collectieve prijsafspraken. En er zijn inderdaad allerlei regels die moeten voorkomen dat bedrijven dan onderling allerlei deeltjes gaan sluiten. Zodat ze lekker veel geld kunnen vragen aan consumenten. Dat wil je niet. Mm-hmm. Maar, zegt de ACM, er zijn ook regels. Nou, misschien is dat nu niet aan de orde, want kijk maar naar de regels. Misschien is binnen de bestaande regels wel mogelijk dat ZZP'ers dat wel doen. Dat kan bijvoorbeeld als ze samen minder dan 10% van de markt hebben. Of het kan, als het meer is, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dan zijn er uitzonderingsregels. Bijvoorbeeld als ze gewoon zorgen dat er nog genoeg concurrentie mogelijk is. Ja. Grappig, ze krijgen nu juist een helpend handje. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Dat onderzoekt de ACM dus nu. We weten wel dat er meer dan 1 miljoen ZZP'ers zijn in Nederland. Maar zoals ik al zei, dit zijn niet allemaal kwetsbare mensen. Hè. Een deel is gewoon heel blij met wat ze doen. Het gaat dus echt om die groep kwetsbare mensen. En wie dat zijn en wat ze doen, dat moet allemaal duidelijk worden uit dit onderzoek. Ja. En dan? Ja, dan, als dan blijkt dat ze binnen de bestaande regels wel samen prijsafspraken kunnen maken, dan zegt de ACM, nou, weet dan in ieder geval dat je die mogelijkheid kan benutten. En als je dat dan doet, nou, dan zullen wij er niet voor gaan liggen als toezichthouder. En dan komen ze bij elkaar in de Ziggo Dome, alle freelancers van Nederland. Heel gezellig wordt dat. Charlotte Waiers, NOS economieredacteur, dankjewel. De Nieuws BV. Volgende maand wordt de excentrieke en wereldberoemde Japanse kunstenares Yayoi Kusama 90 jaar. Ze noemt zichzelf de moderne Alice in Wonderland. En over de hele wereld staan mensen in de rij voor haar exposities. En als je een kaartje weet te bemachtigen, dan heb je mazzel. Kusama's work can increasingly be seen at exhibitions around the globe. Museums are queuing up to show her work. Kusama has in fact been a much loved star in the art world since the early 1960s, after coming to New York from her native Japan. En sinds de jaren 60 maakt ze daar deel uit van de internationale kunstwereld. Andy Warhol is zelfs een van haar grootste fans. Her love of design has seen her join forces with top fashion houses. She's also designed videos for the best in the pop world. Now in her ninth decade, Kusama continues to create every single day. Museums all over the world are calling me, wanting to exhibit my work. I'm so busy. I'm so busy. In Haarlem zit de directeur van het Frans Hals Museum. Kunstcriticus Anne de Meester. Mevrouw de Meester, een van haar beroemde werken van Kusama is de Spiegelkamer, de Mirror Infinity Room. Even om aan te geven hoe geliefd dit werk is. Toronto wilde er zo graag eentje permanent hebben dat er een crowdfunding werd gestart. Dat is gelukt. Deze lente kunnen de mensen die Spiegelkamer bezoeken. Heeft u zelf ook wel eens in zo'n Spiegelkamer gestaan? Ja, kijk, voor Nederlanders is het fijn, want het Boijmans van Beuningen heeft er één. Dus die hoven helemaal niet naar Toronto. En Museum Voorlinden is al in maart ook een grote tentoonstelling aan haar wijden. Ik heb het zelf voor het eerst gezien in 2012 in de Tate. En daarna nog in Los Angeles. Maar in Los Angeles was dat best hysterisch. Want daar, volgens mij, kreeg je toen ongeveer een halve minuut, of niet eens 30 seconden, dat je in de Infinity Room mocht. Want daarna moesten weer andere mensen Dus dat was een hele beperkte ervaring. Dan moet je dus in 30 seconden heel snel bepalen hoe vind ik dit en wat ga ik kijken. Is dat te doen? Ja, de meeste mensen gaan dan gewoon een foto maken. Want ze wordt ook wel de Instagram queen genoemd. Hè. Mensen maken dan foto's van zichzelf in die spiegelkamer. Maar als je het even beleeft, dan is het wel heel erg. Het is een soort lichaam- en geestervaring. Het is aan de ene kant heel vrolijk en licht. Zoals ze zelf zegt, een beetje Alice in Wonderland ervaring. Een beetje spiegelpaleis, carnaval, kermis. Maar het is ook heel beklemmend. Want die oneindige reflecties lijken ook een beetje, maak je duizelig. Het is een beetje hypnotisch, maar ook op een negatieve manier. Dus het is eigenlijk een heel dubbele ervaring. En dan moet je binnen 30 seconden de uitgang weer zoeken. Ja, ik hoop dat het in Voorlinden anders is, maar in L.A. was dat stress. Echt waar? Zijn al die spiegelkamers eigenlijk hetzelfde? Nee, ze worden ook telkens anders gevuld en anders ingericht. Ze heeft er volgens mij een 20-tal gemaakt. En die vult ze de ene keer met lantaarns, de andere keer met soort zachte vallussen. Een soort piemelsculpturen. Soms met licht. Dus ze zijn ook telkens weer anders. Maar de ervaring van oneindigheid, van een soort hallucinatieachtige weerspiegeling en reflectie, die blijft altijd hetzelfde. Ik weet niet of de piemelsculpturen ermee te maken hebben, maar Kusama is ook de favoriete kunstenares van zangeres Adele. En voor Adele was het bezoek aan de spiegelkamer een bijzondere ervaring. I definitely feel like standing in that room for an hour. I saw things in myself and on myself that I hadn't noticed before. So I decided that I would love this to be part of my When We Were Young performance at the Brit Awards in the UK, because you kind of see different versions of yourself from every angle. Ze heeft het idee van de spiegels gebruikt voor haar optreden van When We Were Young tijdens de Brit Awards. En ze zegt dat ze in die spiegelkamer dingen van zichzelf zag die ze nog nooit eerder had gezien. Anne de Meester, deze wereldberoemde Yayoi, zegt over zichzelf dat ze de moderne Alice in Wonderland is. En ze wordt ook wel de polkadot-prinses genoemd. Waarom is dat? Wel, ze gebruikt heel vaak polkadots, dus kleine bolletjes die je bent kent van die jurken. En die polkadots die zijn aan de ene kant ook weer heel decoratief. Dus heel erg soort fashion, hè, verleidelijk, vrolijk, optimistisch. En aan de andere kant staan ze voor haar ook voor een soort onze eigen nietigheid in het universum. Ze zegt heel vaak, eigenlijk doet ze geen interviews. Dus via e-mail wordt ze dan wel geïnterviewd of via de radio. Ze woont al 40 jaar in een psychiatrisch hospitaal. Ja. Zegt ze dan eigenlijk dat die polkadots staan voor elke lichaam of elk hemellichaam, elke planeet, elke ster is een polkadot. Wij op aarde zijn ook maar zo'n polkadot. Dus het staat ook voor onze nietigheid. Het ziet er heel vrolijk uit en onbevangen, maar eigenlijk is het ook nogal uiting van een soort doemdenken. Ik kan me voorstellen dat mensen thuis nu denken, wacht even, daar zei Anne de Meester in een bijzin, ze woont in een psychiatrische inrichting. Waarom is dat? Wel, ze heeft zichzelf eigenlijk geïnterneerd in 1977. Ze is opgegroeid in Japan. En dat is onderdeel van de mythe Kusama. Er is onlangs ook een film uitgekomen waarin haar hele traumatische jeugd uitgebreid wordt toegelicht. Ze was kind van ouders die in een arranged marriage, een georganiseerd, of hoe zeg je dat in het Nederlands, een gedwongen huwelijk. Daar is zij het kind van. Ze werd mishandeld, emotioneel en fysiek, door haar moeder. Haar vader bleek een flirtende vreemdganger te zijn. Zij moest van haar moeder een soort spion zijn die haar vader moest betrappen. Dat heeft haar allemaal heel zwaar getekend. En ook op jonge leeftijd bleek ze al snel last te hebben van hallucinaties. Dat heeft ze kunnen onderdrukken door het maken van werk. In 1957 vertrok ze dan naar de Verenigde Staten, waar ze best succesvol was. Maar in 1977 werden haar trauma's haar te veel en heeft ze zichzelf aangemeld bij het Seiwa Mental Hospital in Japan. Mm-hmm. En daar woont ze sinds die tijd. Ze komt natuurlijk wel uit het hospitaal om tentoonstellingen te maken, maar ze heeft daar blijkens de film een heel geregeld leven, wat vooral bestaat uit werken in het atelier. Ja, want weten we of ze nu, is ze nu beter en zegt, nou, ze vindt het eigenlijk wel lekker daar, of staat ze echt nog onder behandeling? Wel, ik denk, en wat je uit allerlei documenten kunt opmaken, de diagnose was obsessieve compulsieve neurosis. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar ooit van kunt genezen, maar in elk geval heeft ze haar leven beheersbaar gemaakt door daar te wonen. En zegt ze ook altijd weer dat haar werk therapeutisch is. Hè? Dat ze eigenlijk laat zien wat er door haar hoofd spookt, dat uit ze in haar werk. En blijkbaar is dat ook voor haar een manier om het beheersbaar te houden. En wat ik zelf wel interessant vind, we kennen allemaal het fenomeen outsider art. Kunst gemaakt door mensen of met een alternatieve beleving van de werkelijkheid. Soms zijn dat mensen met een psychiatrische stoornis. Soms zijn het mensen met autisme. Soms mensen die gewoon op een andere manier leven. Maar Kusama is eigenlijk aan dat label ontsnapt. Zij is gewoon heel erg een mainstream kunstenaar. Terwijl ze toch altijd weer haar leven als psychiatrisch patiënt benadrukt. En ik denk dat dat ook een onderdeel van de fascinatie is. We lijden allemaal een beetje aan het Vincent van Gogh-complex. Want meestal associëren mensen kunstenaars toch met een soort waanzin. Terwijl, ik moet eerlijk zeggen, 90% van de kunstenaars die ik ken zijn gewoon volstrekt rationele, niet waanzinnige mensen. Nou, maar niet voor de kunstenaars die ik ken, hoor. Nee? Nee. Oh, dan kent u de verkeerde. Maar we cultiveren graag dat beeld van de kunstenaar als de dolle, obsessieve, getormenteerde ziel. Ja. En daaraan beantwoordt Kusama 100%. Je zei van, ze is aan de ene kant mainstream en ze is ook heel populair bij jonge mensen. Hè? Hoe doet ze dat? Wel, kijk, The Guardian schreef onlangs een artikel die zei van, het heeft alles te maken met Instagram. Haar werk is zeer verleidelijk. Heel vaak die installaties die ze maakt, die spiegelkamers, maar ook, ze heeft andere meer, dat noem je dan in vaktaal, immersive installaties. Installaties waar je moet inlopen, waar je hele lichaam van kop tot teen in gevangen is. Die zijn heel erg makkelijk en te fotograferen. Heel erg goed als backdrop voor selfies. En het lijkt allemaal, wat ik herhaal mezelf mee, het lijkt heel frivool en heel vrolijk en modeachtig. En ik denk dat dat is wat heel veel jongeren aantrekt. Ja. Het is de ideale backdrop voor een selfie. En het geeft je ook een vrolijk levensgevoel als je niet te diep duikt in het werk zelf. Ze ziet er zelf ook vrolijk uit, geloof ik, hè? Kun je het eens omschrijven? Ze ontwerpt haar eigen kleding al heel lang. Heel veel polka dots, heel veel kleur. Ze heeft altijd een pruik op. Ze laat zichzelf ook graag fotograferen met het werk. Want dat is ook een soort interessante paradox. Aan de ene kant leeft ze een heel erg teruggetrokken leven. Bijna als een kluizenaar in dat psychiatrisch hospitaal. En aan de andere kant wordt altijd over haar gezegd dat ze een soort enorm compulsief verlangen heeft naar faam en beroemdheid. Dat ze ook al in de jaren 70, 60 eerder in New York, dat ze op feestjes alles uit de kast trok om de aandacht naar zich toe te trekken. Dus ze heeft ook die dubbelheid van, ze wil heel graag in de belangstelling staan en tegelijkertijd eigenlijk een leven leiden in stilte gewijd aan haar werk. Ja, je zei dat ze loopt heel lang mee en die Warhol was ook helemaal weg van haar. Heeft eigenlijk hard ervoor moeten werken in de jaren 60, 70 om zo groot te worden? Ja, ik denk dat het voor vrouwelijke kunstenaars in de jaren 60 sowieso niet heel erg evident was. De cultuur was patriarchaal. De kunstscène werd gedomineerd door witte mannen. Dat is op zich niet slecht, dat was gewoon hoe het was. Mm-hmm. Dus Kusama heeft door haar vrouw zijn en door haar, waarschijnlijk ook door haar psychiatrische achtergrond, extra haar best moeten doen om zichzelf in de belangstelling te werken. Maar daarin is ze niet uniek. Dat geldt ook voor collega-kunstenaars zoals Elaine Sturtevant, Lee Krasner, Joe Baer, Adrian Piper en Yoko Ono. Ook iemand van haar generatie. Die allemaal toch meer gemarginaliseerd werden, of in elk geval minder aandacht kregen dan mannelijke collega's. Dus ik denk dat Kusama daar niet zo uniek in is. Dat haar hele soort gevecht wordt ook wel opgeblazen en gemythologiseerd. Ze is een van de best verkopende kunstenaars ter wereld. De best verkopende vrouwelijke zelfs. Wat voor bedragen worden er eigenlijk voor haar werk betaald? Wel, ik ben daar nooit zo goed in, dus ik heb het net nog even opgezocht. Ik zag dat voor zo'n zilveren, ze heeft ook signature works. Dat zijn soort pompoenen, beschilderd met dots, met puntjes. Die gaan voor gemiddeld 5 ton. En een Infinity Net painting van haar is geveild voor $7.1 miljoen. En dan te bedenken dat ze ooit zo'n Infinity Net painting heeft verkocht aan een collega kunstenaar, Donald Judd, voor $75. Dus dat is een behoorlijke prijsstijging in 40 jaar tijd. Maar voor een half miljoen heb je al een pompoen, begrijp ik. Blijkbaar. Je mag mij er niet op quoten. Van haar grote galeries Victoria Miro, David Swerner, die hanteren de prijslijst. Maar dat is wat er zo af en toe naar buiten komt. En prijzen voor kunst is soms heel moeilijk, want dat is natuurlijk vertrouwelijk. En het enige wat je echt te weten komt is via veilinghuizen die cijfers publiceren. Maar wat er in de galerie wordt verkocht en wat je daarvoor betaalt, dat is een Secret Knowledge. Secret Knowledge, maar we hebben wel een idee. Dankjewel, Anne de Meester. Binnenkort is Museum Voorlinden in Wassenaar. Er is een expositie te zien over deze Yayoi Kusama. En tot 26 mei kun je ook nog naar de Spiegelkamer in Rotterdam, Boijmans van Beuningen. En als je geen genoeg van haar kunt krijgen, op 4 maart draait op vele verzoek de film Kusama Infinity in de bioscoop Lantarenvenster in Rotterdam. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Nieuws over voetballer Cristiano Ronaldo. Die is niet langer het uithangbord van de game FIFA 19. De Portugese vedette van Juve is verdwenen van de verpakkingen en wordt vervangen door 3 spelers. Collega Juventus-speler Paulo Dybala, Braziliaan Neymar en de Belgische topspeler van Manchester City, Kevin De Bruyne. Het is Tjeerd Lindeboom van game magazine Power Unlimited ook opgevallen. Tjeerd, waarom is Ronaldo er eigenlijk afgehaald? Ja, dat is nog een beetje gissen eigenlijk. Zij zeggen, want ze hebben sinds dit jaar een deal met de Champions League, dat het is om de knock-out fase van de Champions League te vieren. Dat hebben ze 2 weken geleden aangekondigd, of een week geleden. En sinds gisteren is er een update geweest in de game. En vandaar dat het ook nu nieuws is. Omdat in één keer in de game ook Ronaldo van de titlescreen is verdwenen. Dus het scherm dat je ziet als je de game opstart. En dit is niet gebruikelijk, hè, voor de goede orde. Want normaal gesproken, als er een nieuw spel uitkomt, dan verandert het wat, maar dit is midden in het seizoen. Ja, het is echt heel gek. Het is heel erg verrassend. En daarom gaan er ook geruchten dat het is om die verkrachtingszaak die tegen hem loopt. Waar die voor wordt beschuldigd. Dat de EA daar de vingers... Dat EA daar de handen van af wil trekken eigenlijk. En ze hebben in 2018 hebben ze ook al een keertje gezegd dat ze daar wel een beetje bezorgd om waren. En dat ze dat nauwlettend in de gaten houden. Maar ja, misschien hebben ze een moment gekozen om daar daadwerkelijk hun handen van af te trekken. En dat de knock-out fase van de Champions League een mooi moment was. Ja, dat ziet ernaar uit. Ja, is hij nou ook helemaal uit de game verdwenen? Of hebben ze zijn poppetje veranderd? Nee. Je kunt er nog gewoon... Ja, het zou natuurlijk een beetje gek zijn dat je hem eruit zou halen. Ik bedoel, je kan zelfs met de meest gekke spelers in de Eredivisie spelen. Als je met Thomas Bruns kan spelen van FC Groningen, dan kan je ook met Ronaldo spelen natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Hij staat niet meer op de cover. En ook niet meer in de game als je hem opstart. Ja, en op die nieuwe voorkant staan dus 3 andere spelers nu. Waaronder Dybala, en die speelt, ik zei het net ook al, ook bij Juventus. Is dat niet gek eigenlijk? Nou, het is een groot talent. Maar er waren wel wat in de Italiaanse media wat geruchten over Dybala en Ronaldo. Dat die niet zo lekker met elkaar boterden. Hij heeft ook totaal geen goede vorm meer de laatste tijd. Sinds Ronaldo bij Juventus speelt. Dus het zou bijna een lange neus kunnen zijn van Dybala naar Ronaldo. Maar ja, ik denk niet dat het daar echt mee te maken heeft. Ja, toch, Sajant. Dybala lacht misschien wel het laatst. Maar Ronaldo misschien wel het best. Tjeerd Lindeboom van Power Unlimited, dankjewel. Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than they say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now